Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. En ik zag en zie, het lam stond op den berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde in een stem uit den hemel, als in een stem vele wateren, en als in een stem van een grote donderslag. En ik hoorde in een stem van zieken spelen, spelende op hun zieken. En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, voor eerstelingen, goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor den troon van God. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen bijgenen die op de aarde wonen, en al natie en geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijn oordeel is gekomen. En aanbidt hem die den hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat je den wijn der toorn haar roerrijk alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hem gevolgd, zeggende met een grote stem, en niemand het beest aan dit en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. Die zal ook drinken uit den wijn des toorns God, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht. Die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijn naam ontvangt. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden God bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in hun Here sterven van u aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie geen witte wolk, en op den wolk was een gezeten, den mensen zo'n gelijk, hebben op zijn hoofd in een gouden kroon, en in zijn hand in een scherpe sikkel. En een aanbrengel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot degene die op den wolk zat. Zend uw sikkel en mij. Want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de hoofd der aarde is rijp geworden. En die op den wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een aanbrengel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebben ook zelf een scherpe sikkel. En een aanbrengel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep, tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend u een scherpe sikkel en snijd af de druistakken van een wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En een engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van een wijngaard der aarde en wierp ze in een grote wijnpersbak der toornschop. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit een wijnpersbak gekomen. Tot aan de tomen der paden. 1600 stadien ver. Enig, eeuwig, drie-enige God, Vader, Zoon en den Heilige Geest. Verleen ons bij aanvang uw hulp, uw genade. En uw barmhartigheid. Opdat onze voortzetting mocht zijn onder de zalving van die alleronmisbaarste God, den Heilige Geest. Opdat het einde van dit ons samen zijn, Satans rijk werden ingekort, bestookt en de verwoest. En dat de koninkrijk van eeuwigheid in de tijd uitgebreid door het onwederstandelijke werk van woord en geest. genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij lezen in het boek van Job. Een bekende man voor elke Bijbellezer. En dan vindt u ook in de Bijbel maar één Job. Eén Job. De welke zulke diepe beproeving heeft afgeleefd, die voor hem niet afgeleefd is en na hem ook niet. Hij was dienengaand een eenling. En heb het ervaren dat dit leven buiten Christus eigenlijk geen leven is. En ook nooit geen leven wordt. Nooit geen leven wordt. Want het leven wat de mens van nature leeft, is niet alleen kort. Niet alleen kort. Maar het is ook zat van ons. Gelijk dat 14e hoofdstuk het ook getuigt. Want de enigste rust is van God rust ontvangt. Dat is de enigste rust. En buiten die goddelijke rust, dan kan je het overal zoeken. Want we hebben allemaal meer onrust. Allemaal meer onrust. En ouder worden geeft ook geen rust. De mens is een rusteloze zee. Van de ene dag naar de andere. En dan een zee die niets opgeeft als modder en slijk. Min. Zodat de waarheid ervan zegt dat het leven een gestadige dood is. Een gestadige dood. Dat wil zeggen een doorgaande dood. Zodat hij eindigt in de dood. En wat zal dan het einde des mensen zijn? Zonder wedergeboorte den eeuwige dood. Ja. Den eeuwige dood. Waar geen verandering te wachten of te hopen. Waarvan die man ervaren heeft in zijn leven, Job, als een Bijbelheilige, de mens van een vrouw geboren. Eva is niet van een vrouw geboren. Eva was geschapen. Die was geschapen. Maar wij worden van sterfelijke vrouwen geboren, als sterfelijke mensen. En al wat geboren wordt, wordt alleen geboren om te sterven. Om te sterven. Die is kort van dagen zit en zat van oren. Hij zou het wel eens anders willen zien en anders willen doen. Maar dat oordeel drukt op het ganse menselijk vlak. Een oordeel wat we meebrengen in de wereld, want de mens wordt in zonde en ongerechtigheid ontvangen. Daardoor zondigt hij dag en nacht. Kan hij ophouden met zondigen. En zonder bloed zondigt die mens eeuwig door. Dan houdt hij nooit op met zondigen. Maar houdt de toren God ook nooit op. Wij zien in dit morgenuur weer Eldra. Alweer eentje onder ons, onverwacht en ongedacht. Met een sikkel des doods weggemaakt. Hoe menigmaal zal die vrouw van Maas Roelofse dat werd die niet meegezongen hebben. Van het altijd zingen. Wanneer de dood zijn werk onder ons weer verricht is. Dat 19e van de psalm 89. Dat is vandaag nog waar de morgen is ook weg. En overmorgen is nog weg. Een mensenliefde. Waarvan ons leerboekje getuigt. Dat de naaste duivel niet zo ongelukkiger is als een onbekeerd mens. Als een onbekeerd mens. Die de ogenblik in de handen van een vreselijk God kan vallen. En hij ziet het niet. Hij voelt het niet. En hij gelooft het niet. Daar reist die mens zomaar blindelings op aan. Het welk in orde meebrengt dat de eeuwigheid verduurt. Een mens van een vrouw geboren, de welke alles meebrengt wat dodelijk. En doodwaardiglijk en heilwaardiglijk. Daarin kan je alleen al zien den geestelijke dood staat. Die zo dood is dat je onmogelijk geloven kan. Dat hij zelf op één stap naar de dood handelt. Waarin het maar niet mogelijk is om het over te nemen. Heden adem ik. En heden geef ik mijn laatste adem. Want ook deze vrouw was sterk. Maar ja, wat geeft de dood om een sterk mens? Die gaat voor niemand terug. Als die vandaag inkomt in uw woning. Dan brengt hij zijn geweld mee. En dat dodelijke geweld, daar is niemand tegenover gesteld. Want er is geen geweer in die plek. Er zijn geen wapenen tegen de dood. Geen wapen. Vervuld wordt het altijd weer, leest uw kranten dagelijks. Dagelijks en leest u een Bijbel. En dan zult ge ervaren dat. Geboren worden, trouwen en rouwen, doorgaande zaken zijn op aarde totdat de dag, der laatste dag daar zal wezen. Dan houden deze oordelen op. Want het laatste oordeel neemt de dood van de aarde weg. En zendt naar den eeuwige dood. Het laatste oordeel neemt ook alle ondergeschikte oordelen weg. En het laatste oordeel heeft zijn laatste woord. Zijn laatste woord. En dat laatste woord dat hangt af van den monden Christi, de welke van mijn vader gesteld is om te oordelen. De leven en de doden. Jong en oud, wij moeten allemaal eenmaal Jezus zien. Wij moeten allemaal eenmaal Christus zien. We moeten hem allemaal eenmaal zo van nabij zien. Dat we vlak voor hem zullen staan. Vlak voor hem zullen staan. En als dan Christus onze borgen niet is, wat zal die dan zijn? Onze rechter. Maar. Als Christus onze rechter wezen zal, dan is er geen slachtoffer meer voor de zonden. dan is er geen vergeving meer. Want dan is er geen voldoening meer. Dan is er geen verzoening meer. Als Christus jongen houdt, van schuld zal worden ze van een vader aangesteld en recht, dan zullen we hem zien en zijn doorslagen handen. We zullen hem herkennen, zo je hem in de Bijbel gelezen hebt. En je zult hem herkennen, zo u voor ogen gesteld is in de prediking des woord. Gij zult hem zo kennen, dat je niet zal hoeven te vragen, is dat nou Christus? Is dat nou Jezus? Want als dan zullen we hem zien, wiens ogen zijn verlamme vuur, en wiens voeten zijn gloeiend koper der vastigheid en der eeuwige onveranderlijkheid. Dan zullen we hem zien in dat koninklijke kleed der eeuwige deftigheid en der eeuwige heerlijkheid. De Heere mocht hem deze weduwman onverwacht geworden, wat hij zo menigmaal gelezen heeft van anderen, zo menigmaal gehoord, maar nu komt Maas voor uzelf te praktijk, voor uzelf te praktijk. Ja. 46 jaar goed getrouwd, wat is goed getrouwd, met liefde getrouwd. En met liefde gebleven. Een goed huwelijk. Een goed huwelijk. Goed getrouwd en heb je het elke dag goed met elkaar. Dan ben je elke dag blij met elkaar. Goed getrouwd, dan zijn twee één geworden. En aan de man vastrijdt hij de vrouw op vast. En hij de vrouw vastrijdt hij de man op vast. Dat is één. Als de vrouw wat mekeert, dan is de man ook ongerust en andersom ook. Want men weet, ik kan mijn vrouw verliezen, dan geloven we het niet. Ik kan mijn man verliezen, dan geloven we het niet. Maar zodra de ziekte inkomt, dan wordt eraan getrokken. Dan zeggen ze, dat nou eens doorgaan. En hier is doorgegaan. Het is hier doorgegaan. Zomaar allemaal in een weekje tijd. Zomaar allemaal in een ogenblik leeg. En nou is hier nog een ziekbed van een week geweest. Hoeveel zijn er niet die ze doodsbed op de straat hebben? Wie het doodsbedden op een kantoor is. Wie het doodsbedden in een auto is. Want ik weet geen plaats van waar God ons niet oproepen kan. Die plaats weet ik niet. Die plaats is er niet. Men zou de verste verhuizingen kunnen maken. Ja, naar het einde van de wereld, maar ook daar zouden uw hand mij vinden. Geliefden, er is geen plaats waar God niet is. Ik zou zeggen, dan moet men daar gaan wonen. Als je een plaats kan vinden waar God niet is, daar is geen kerk of daar is geen dood op. Daar is geen kanker, daar is geen ziekte. Als je een plaats kan vinden waar God niet is, dan kan je uitleggen. Dan kan je maar aanzondigen, dan kan je maar doorzondigen. En blijven zondigen. Maar. Nu zeg ik dat maar in tweeërlei zin. Gelukkig niet. Voor hetgeen wat ongelukkig door God gemaakt is om eens gelukkig in God te eindigen. Dan mogen ze wel eens blij zijn met de dood. Maar als een mens onbekeerd is, ze moeten zeggen, helaas, geen ontkomst. Geen ontkomst. En dan een rijksgeliefde die nooit meer eindigt. De Heere mocht u maar kracht geven en een beetje lust en een beetje moed. Want dat zei je menigmaal niet fout. Dan menigmaal denk je, 's morgens je blijft maar op bed. Wat mocht de God doen? Bed leeg en de kamer leeg en de stoel leeg. Alles leeg. Alles leeg. Dan zal de moed je wel eens ontvallen dat ik ook er ben. Ik heb in die tijd ook wel eens gedacht, ik sta best niet meer uit. Hier sterf ik maar. Maar dan is het gelukkig, als het toch nog weer iets is waardoor je uit bed gejaagd wordt. Waardoor je van je leger gedreven wordt. En toch nog weer mag doen wat je hand vindt om te doen. Zij komt niet meer terug. En ik kan niet zeggen dat je haar zo kort gaat hebben. Al is het altijd te kort. Al was hij 80 jaar met haar getrouwd geweest in deze weg, dan zou het nog niet te lang geweest zijn. Want de liefde, die wil altijd bij elkaar blijven. En die wil altijd met elkaar leven. Maar de waarheid zegt, is de mens eenmaal gezegd, dat was die vrouw, te sterven. En daarna volgt het oordeel. De Heere mocht je gedenken en mocht in de slag des vleters, die gemeesleten zal tot aan de laatste snik van je leven, genadelijk heiligen, opdat u weet, u staat, is meer mogen ontvangen als je in uw huwelijke staat ontvangen heeft. Ge hebt in uw huwelijke staat tijdelijke zegeningen vele gehad. Maar wanneer u weet uw man staat geheiligd mocht worden, dan zou je geestelijke zegeningen, zegeningen die de dood overleeft, zegeningen die het graf niet besluit, zegeningen die eindigen in een nooit meer eindigende eeuwigheid. Ach, dat het grote behagen moet, waar je ook naar het lichaam enigszins behoefte steekt, je genade te verlenen, omdat jaren mijn zielen gered mocht worden voor het te laten. Gelukkig staan nog weer twee mensen in huis, de welke met tijd gehuwd zijn en je huisje verbouwd is, waarin ze met u wonen. De Heere geven jullie veel liefde. Hij geeft je veel natuurlijke liefde. Hij geeft je moed. Want kinderen hebben gezegd, op sterfwijs heb je niet. Maar daar heb je een oud kind. Een oud kind. Om te verzorgen en voor hem te zorgen. De Heere geven Henny en Gerard, Gerard en hem, een zegen om dit te mogen doen. Door de verademing in die wegen staat en verder. Dan zie mijn familie vreesgoten. Dat dat geslacht ook bijna uitgestorven. Er is nog één broer ook. En nog één zuster. En dan is dat geslacht ook weer heen gegaan. De Heere mocht het is gebruiken. Tot waarachtige bekering in de hele familie. De hele familie hield van tante Miek. Zo werd ze genoemd in de familie. En zo mocht ze genoemd worden. Maar haar plaats is leeg. Je mocht verwaardigd worden om die kostelijke tijd. Die kostelijke tijd. Die maar één keer beleefd. Die kostelijke tijd verliest ze niet. Als die tijd verliest zelf. Dan verliest ze ook de middelen om ooit bekeerd te worden. Dan verliest ze ook de middelen. Om ooit meer te horen wat het ons een vreugde zou dienen te zijn. De Heere ontferme zich over u allen. En verheerlijke zijn de genade in alles. Tot zijn heerlijkheid. Nu dachten we nog een ogenblik. Uw aandacht te bepalen bij het laatste Bijbelboek. Het boek der openbaringen. 14 en daarvan het eerste vers. Openbaringen 14, het eerste vers. En ik zag en ziet, het lam stond op den berg Sion. En de met hem 144.000, hebbende de namen zijn vaders geschreven aan haar voorhoofden. Tot dusver vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Al genoegzaam. Zelf genoegzaam, edig, oneindig, almachtig en vrijmachtig, goddelijk zijn een wezen, die nooit begrepen is, nog ooit begrepen zal worden, maar alleen door een ware geloven aangebeden, bewonderd, verheerlijk en geprezen. Gij zijt alleen Gods schepper, wat niemand kan nog ooit iemand u voorgedaan of nadoen zal. Gij zijt ook de onderhouder van al het geschapen. Och, wij kunnen niets onderhouden, onszelf nog niet, als u het ons eerst niet geeft. Als u het eerst niet schenkt, ach, waar moet een mens aankomen? Hij moet omkomen. En dat rechtvaardiglijk. Ach, mocht nog eens een wonder zijn dat een hemel ons nog dekt. Want dat houdt ook op. En dat de aarde ons nog draagt, dat neemt ook een einde. En dat we nog gekleed zijn, dat zal ook eenmaal ontkleding wezen. En dat we nog gevoed worden, de dag komt waarin we geen voeding meer van nodig hebben. Dat we nog een klein beetje verstand mogen hebben, burgers. Maar de dag komt dat ook dat er niet gedaan wordt. Want de mens gaat naar zijn eeuwigheid. Het mocht ons nog eens aangrijpen, want wij grijpen het niet. Het mocht nog eens invallen. En doorvallen in onze harten. Om daaruit te mogen vallen. Aan de voeten van de eeuwige zaligmaker. Waarvan de dichter getuigt weer nederig valt te voeten. Ach, we zijn niet nederig. Maak ons nederig en slecht. We hebben ook geen ware eerbied. Ach, dat gij het ons schonk. Ook geen ware ernst dat de inkomst des geestes. En de werkingen des geestes. Die geven ernst. Die geven eerbied. Die geven diep ontzag voor uw vlekkeloze majesteit. Waarvan den dichter eenmaal zong hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk overwinnen. Heere, gij hebben de sikkel des doods ook al wederom. Het is nog maar kort geleden dat een broer van de overledenen aan deze familie werd ontnomen. En nog maar heel kort geleden dat er al in de kerk gebracht werd voor hem. En nu voor zijn zus. Ach, elk geslacht volgt het geslacht. Het ene komt in het andere gaat. Mogen u de man gedenken, oh, bewaar hem nog bij de moed en bij de lust. Maar wil het boven alles gebruiken tot inkering, tot wederkering en tot waarachtige bekering. Gij mocht het verder met hen willen maken. Gij weet hoe behoeftig dat hij is. Willen alles voorzien. En laat de roepstem voor ons allemaal geworden een wekstem. Uit de dood in het leven. Uit de zonden in de genade. Uit de duisternis in het licht. Uit de wereld overgetrokken naar een nieuwe wereld der volmaakt rechtvaardigen. Gedenk onze zieken in het ziekenhuis. Gij mocht herstellen. Zegen het werk der medicus. Opdat ze allen nog weer eens weder mag keren naar de plaats van hun woning. Gedenk de ouden die thuis en niet meer van huis kunnen gaan. Ach, u mocht ze niet opzoeken. U mocht ze met genade bezoeken. Gedenk weduwen en wezen en weduwman. Ach, laat al die geslagen in het verleden nog eens verslagen worden in een geest. Welke offerande nooit bij u veracht geweest is. Gedenk uw knechten. Ach, zijn ook maar arme mensen. Zijn ook maar ellendige mensen. Zijn ook maar zondaars, Heer. Zondaars. Gevallen mensen. Gevallen mensen. Die niets vermogen zo min als een ander. Ja, we menen wel eens minder nog als een ander. Want de weg naar de hemel voor uw knechten zal het smalste wezen. Ze moest zoveel vernietigd worden. Dat God alleen overblijft. Maar gij mocht de ramshoren door hen willen blazen. Maar ook de zilveren trompetten. Als korte stoten. Bekeert u. Als korte stoten. Nog een ogenblik. En ons leven is geëindigd. Die gebroken klanken. Die mochten nog eens breken. Zo waarachtig als ik leven. Ik heb geen lust in een dode zondaar. Ach, dan die gebroken klanken. Verbroken hebben. En uit dezelfde mochten roepen. Heere, ontferm u onder. Ontferm u onder. Gun uw knechten een geestelijke vrucht en blijdschap in de prediking des woord, omdat het uw woord is en uw goddelijk bevel gisteren en heden dezelfde blijft. Predik het evangelie, alle creaturen. Amen. Psalm 89. De 89ste psalm en daarvan het vijfde, het zesde en het zevende zangvers. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven afgezonden. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij stil. Gans Rahab is door u verbrijzeld, gans verslagen. Uw vijand is verstrooid, uw arm is roem gedragen. En aard en hemel en wat leeft of ooit zal leven, zijn duren. Gans in al hebt gij bestaan gegeven. Gij schiep het barre noord en zoele zuiden staan. Gins juicht een Tabor hier in Hermon in uw naam. Gij hebt de aarde met macht, uw hand heeft groot vermogen. En wat er verder volgt, het vijfde, zesde en zevende zangvers. dat is voor Johannes de Patmos een zeer verrassend en een zeer verblijdend God gewicht hier. Hij is daar niet eenzaam, maar met God gemeenzaam. Wat is er beter? Wat is er beter? Hij hoefde daar niet te zingen, eenzaam ben ik en verschoven. Hij was niet verschoven, wel van beneden, maar God. Die hadden hem zelf verheerlijk. In hem en aan hem geopenbaard, kinderlijk en ambtelijk. Zodat dat Patmos een gezegend Patmos geworden is. Een onvergeeflijk Patmos. David zegt in Psalm 119. Het is goed voor mij bedrukt te zijn geweest. En als hij als een Bijbel lezen en weinig die acht mag geven op hetgeen wat gelezen, dan zult gij altijd weer vinden dat God zijn volk iets bijzonders wil geven of iets aparts wil geven of iets wil leren, dan neemt hij ze altijd alleen. Dan neemt hij ze altijd alleen. Dan gebruikt hij zulke wegen dat er niets en niemand overblijft als een verloren mens. En daar kan God zijn Christus aan kwijt. Want de waarheid blijft altijd waar, zalig zijn de armen. Voelen ze zich zalig nu. Ze voelen zich in de arme meester rampzaal. Maar de belofte hangt eraan. De zulken is het koninkrijk der hemel. En hoe kan je van je armoede leven? En de armoede kan je ook niet rijk maken. Maar de armoe werd geestelijk, het koninkrijk is zowel een weldaad als de rijkdom van het koninkrijk der genade. Daarom getuigt ook Hanna in het tweede hoofdstuk van Samuel. De Heere maakt arm aan het bund nooit. Wie wil er arm worden? Wie wil er bedelaar worden? En waar het bedelaar wordt de geliefde. Daar houdt God zoveel van. Daar houdt God zoveel van bedelaar. En ware zondaar aan de troon der genade. Wij hebben nooit gezegd tot een arme zonde van bedelaar. Ik weet niet meer hoor. Ik weet niet meer zien ook aan de genade troon. Heeft hij nooit gezegd. Hij heeft nooit iemand weggestuurd. En gezegd, ik heb je al zo dik gevolgd, doet het niet. Ik heb je al zo menigmaal uit je benauwdheid gehaald. En je brengt de geregeld jezelf erin. Ik laat je aan jezelf. Wat denk je wat zo'n ziel zou zeggen? Je hebt gelijk, heren. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk, hoor. Je hebt genoeg aan mij gedaan. En dat zou reeds van hem zijn. Dat zou reeds uit hem zijn. En dat zou al reden de weg openen. Waarin die koninklijke hoofdman zei, ik ben niet waardig. Dat kan onder mijn dak inkomen. Toen was hij er, hoe meer onwaardigheid, hoe meer die tegenwoordig is. Want zijn tegenwoordigheid brengt ootmoed. Breng nederigheid en boekvaardigheid mee. Dan denk je maar eens aan Lucas 7. Dat mens had niks meer te praten en niks meer te zuchten. Alleen maar te schreeuwen. Alleen maar te schreeuwen. En er zijn de tweeërlei tranen, tranen van verslagenheid, van waarachtige droefheid over de zonde. Maar er zijn ook tranen van bewondering, tranen van bewondering. Ik denk wel eens als de kerk op zijn plaats is, dan weenen ze hier altijd aan de binnenkant zitten. Als God ze gedenkt is, hoe kan je aan zo'n mens denken? En als hij zich, als hij ze verlaat, roepen ze, ach, dat er nederkwam. En dan de bergen vervlogen van voor uw aangezicht. Johannes heeft op Patmos verlieten ontvangen waar hij nooit aan gedacht en nooit over dacht. Ik denk dat de grootste verrassing God zelf is. Dat de oneindigste blijdschap God zelf is. En als hij hem zelf gaat openbaren, dan zegt ze verblijf eerst in hem. En dan met geen wat ik heb. Daar gaat niet eerstelijk om de gaven, maar om de goddelijke persoon. Die oneindig en eeuwig. En in wien de genade en eeuwig gevolgd is. En nu is zalig geworden eten alleen. Door woord en zicht. Het woord wegneemt, dan is er geen woord God meer. En uit de geest wegneemt, dan is er geen persoon meer om door middel van het woord een mens levend te maken, te overtuigen van zijn zonden en hem een onderwerp te maken voor dat eeuwige voorwerp Jezus Christus in dienst krijgt. Ja. Hij toch kan alleen met God omgaan. Hij weet hoe de Vader het hebben wil. Hij weet hoe de Vader geopenbaard heeft in zijn goddelijke besluiten. Zijn de den uitvoerder van dezelfde en de volvoerder. Vader, ik heb het volend. Het werk wat gij mij te doen gegeven hebt. En dan kan je alleen zalig worden van toepassing en openbaring. En de eerste wel, dat is. Dat het goddelijke licht in die mens opgaat. In de schepping was het eerste wat God zei, daar zij licht. En er was licht. God hoeft maar te zeggen, en dan is het. God hoeft zijn vinger maar te wijzen naar de mens, en hij is er niet. Maar het is ook de eerste weldaad in het koninkrijk der genade. Dat het licht opgaat waarvan Christus getuigt in het evangelie van Johannes. Dat hij het licht der wereld is verlichtende, goed luisteren. Verlichten is al het mens die in de wereld komt door wedergeboorte. Dan gaat hij de wereld zien. En dan ga je hem zien, jong en oud, jongens en meisjes, als één groot krankzinnig. Die hele wereld, één groot krankzinnig. Dan leest je Psalm 14 en Psalm 53. En wat zegt dan? Er is niemand die goed is, ook niet op één. Niet één die verstandig is, maar wat is verstandig als hij God zoekt? Dan ga je God zoeken, dan ga je behoud zoeken, dan ga je verzoening zoeken. Dan ga je zoeken het eeuwige licht. De eerste weldaad die God die mens kent, dat het licht ingaat en het licht opgaat, dat zie je dan. Daar van je inkomsten in de wereld het voorwerp van Gods toorn geweest zijn en nog licht. Daar van je inkomsten in de wereld een zondaar geweest ben en nog licht. Zij van het begin af in de wereld niet anders geweest zijn, jong en oud, dan spotten, dan vloek, dan goddeloze en toch nog leef. En toch nog leef. Ik moet de laatste tijd nog alles zeggen in mezelf. Ik heb een altijd gehoord dat je geduld zo taai, maar dat het zo taai, dat het zo taai. En dat je langmoedig bent, zo lang. Om zulke monsters, zulke goddelozen, zulke overtreders van je. En overtreders en verwerpers van het goddelijke evangelie. Nog zo lang kan dragen dat het nooit is. Nooit. Dat wonder wordt steeds maar groter. Dat de wonder daar komt steeds meer laag. Niet alleen dat u draagt, maar dat u mij draagt. Het is zo streng persoonlijk dat Paulus ervan getuigt en in ieder zal zijn eigen pak dragen en in ieder staat straks afzonderlijk voor een troon. Ik niet voor u en u niet voor mij. Maar we staan alle straks persoonlijk. En hier staat en ik zag. En die mens leeft in zijn aangeboren bloemtijd elke dag verder. Hij ziet zijn dood niet. Hij ziet de lengte van de eeuwigheid niet. Want die is zonder eindig eeuwig. Die blindheid, jongen uit, die doet ons het zorgeloos te leven. Die doet ons het goddeloos te leven. Want je ziet je schuld niet in die mens, maak me schuld. Je ziet je zonde niet in die mens, zonder maar door. O, die blindheid des schepsels. Daarin dapselt hij en daarin springt hij naar de eeuwigheid en daarin lacht hij naar zijn eeuwigheid. Die blindheid die is zo ontzaggelijk oordeel. Terwijl het op de zonde is dat die mens daar maar heen leeft alsof hij het eeuwigheidsleven heeft. Een leven wat nooit meer eindigt. Zo gaat het eens na. Gaat het eens na hoe danig is je leven. En dan moet je zeggen, man, ik leef net heen. Alsof er alleen in Amerika maar een dood is. Alsof er alleen in Amerika maar een graf is. Ik leef net heen, alsof er alleen in Amerika maar wezen mannen worden. Alsof er daar alleen maar wezen vrouwen worden. Ik leef net, man, alsof de dood zo ver weg is, als ze mij nooit vinden zal. Ik leef zo ver weg, alsof de dood niet komen zal. Ik leef zo ver weg dat er heel geen ergen is. Dat elke minuut, ja elke seconde, mijn laatste adem uit kan blazen. En daar valt de mens. En daar ligt de mens. En hij staat hier wederom. Johannes mag bij vernieuwing ervaren. Dat zijn ogen geopend worden van. Als in het koninkrijk der genade je ogen geopend worden, ga je zien dat je blind bent. En dan ga je zien dat je hele leven lang blind geweest bent. En dan ga je vragen met Bartimeus. Gij zoon daar, ben je blind? Ben je waarlijk blind? Ben je blind? Zie je geen genade, maar wel zon? Zie je geen bloed, maar wel zonde? Zie je geen redding, maar wel reddeloos. Zie je geen borg, maar wel schuld. Ziet ge je eigen, maar niet je redding. Ziet ge je verlorenheid, maar niet je behoud. Dan hebben we het niet makkelijk op die wereld. Maar er zijn we nog niet voor op de wereld. We zijn niet op de wereld gekomen voor plezier, helemaal, helemaal. We zijn maar net op de wereld. Als de wezen mag om rijp gemaakt te worden voor een nieuwe wereld. Der volmaakt rechtvaardigen. En ik zag gelukkig mens die zijn ogen open gaat. Weet je wat je dan ook ziet? Dat je nooit eerder gezien hebt dat God zo goed is. Dat hij zijn goedheid zo openbaar. Dat hij zijn liefde zo verklaart. In onderhoudingen met indrukken, in het hart van zulke zonde. De welke ziet dat hij de aarde niet waard is, nog minder de hemel. Hij is alleen de hel maar waard en dan de eeuwige liefde God is uitgestort in zijn hart. Dan smelt hij zomaar weg voor het aangezicht des Heeren. En moet hij uitroepen, uw goedheid, Heer, in het hemel ook. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw rechte zelf tot werk. In die waarachtige overtuiging door de Heilige Geest, gewerkt geliefden, wanneer die mens aanschouwt in alle opzichten zijn onwaardigheid, en daar in een opening van de eeuwige deugde God, zijn er goedheid en zijn er barmhartigheid en zijn er genade bij net als een slak onder het veld. Er is geen eis waardoor zijn liefde niet smelt. Er is geen ijs zo koud. Wat hij door zijn tegenwoordigheid niet verwacht. Hij is die zonne der gerechtigheid waar we in de natuur elke dag weer naar uitzien. Of die zomer, de welke vermaking aan het rijk de natuur in de wereld, de welk mens en beest goed doet. Uitzien dan of we die zonne weer eens mogen ontvangen. Alles waar, alles waar. En dan begin ik hier vandaag. Dat men niets meer waard is en het elke dag regen, elke dag donker. We hebben niets meer verdiend, maar dat dan dat arme wezen. Dat ook God, we hebben geen bed. We hebben geen bed, we hebben nog een droog bed. En nog een warm bed. Maar het arme wezen moet we blijven staan op de hoeken des lands. En als we dan hier staan, dan praten ze tegen mij. Dat is mijn schuld. Ze kunnen niet. Er zitten niet zoveel boeren, die wil je meedelen. Die is er eigenlijk bij God vandaag. Dan zegt de ware Dennis, hoe zucht het vee? Wij behoren te zuchten, maar het vee dat ze. Het vee dat ze. En die blindheid waarmee die mens geboren wordt, die van een zodanige aard geliefd is. Daar is geen ogenbalsem voor op aarde die moet uit de hemel komen. Dat is in alle kostelijkste balsem van je levende gemeente, mijn Laodicea. Dat is een balsem die doet het schellen van de ogen. En ze dan wegvallen, wat zie je dan? Na de onderhoudende bedieningen. En in elke bediening wordt de kerk gewaar dat er een volheid is buiten haar aan hem. Er is in ons niets volk dan een hel, maar hij is een hemel. Hij is een hemel die de hel blijft. En woon in zulke hel om dezelfde te zijn tot een goddelijk paradijs. En ik zag en zie, nooit zal God en mensen ogen openen om niet te zien. Hij doet de ogen omdat hij zien zal. En ach, wanneer die mens is gaat zien, wie God geweest en welke weg dat hij geschapen is. Dan zal hij zoveel zien dat hij verlegen staat met zichzelf, verlegen staat met al zijn zonden en al zijn schuld. En de noodzakelijkheid gaat leven. Hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God? Hoe kom ik ooit met God te doen? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Dan is er een afstand te zien die een eeuwigheid niet overbrugd kan worden. En een kloof die een eeuwigheid niet gedempt kan worden. Zodat in armen zondaar daar staat, met geopende ogen, voor mij geen redding, voor mij geen bloed, voor mij geen borst, voor mij geen zaligmaak, voor mij geen verlof. En als er nou deze zaken geliefd, dan stip het maar aan, want dat, ik kan er ook maar van stamelen. Maar als er deze zaken worden, dan ben je een gebroken mens op de wereld en een verbroken mens. Want wat mag je zien dat je een eigen zoon en dat het een wat je eigen zoon bent. Dat de wet niet zonder reden vervloekt en dat het recht niet zonder reden verkeert. Wat mag je dan zien dat God met zulke aardigheden misschappen heeft. Dat hij met zulke slangen zichzelf in je in kan laten. Dan moet je ervaren zijn ogen. Ik ben gramschap. En wanneer dat mag zijn, en dan volgt hij die, en hij zag het land, dat het, oh mijn liefde, Johannes en Doper zijn die, te midden van het Joodse volk, toen die gezegende zaligmaker is een omwandeling op aarde daarheen kwam. Ach, dat hij hierin kwam. Dat hij in Ede kwam. Dat hij in onze gemeente kwam. Dat hij in onze jongelingen kwam. En in onze jonge dochter kwam. Ach, dat hij leefde van Jezus. Die alleen maar Jezus is. En geen tweede Jezus. Dat staat in het stad. dat Johannes hem zag. En dan weet je nog. Hij zegt. Hij zag hem niet. Hij zag hem niet alleen als mens. Want zo zag hem de anderen ook. Maar hij zag hem door het geloof. Hij zag hem als God. En hij zegt. Zie. Die gelukkige wijsvinger. Is die ook wel eens aan geweest? Die koning verhoor op zijn dagen van het licht. Is die er wel eens aan geweest? Dat land, dat enige land. Dat God verheerlijkende, dat zielzaligende land. Dat deugen op luisterende land, dat west verheerlijkende land. Dat deugen herstellend land. Het werk zichzelf. Tot een lam gegeven naar de wille des vaders. Ach, geliefden. We komen hier op een terrein. Het werk voor ons te diep is. Het werk zo diep gaat dat er geen grond meer is. Want wie heeft dat lam opgezocht? Wie heeft er dan een lam gezocht? Ik niet. Maar gelijk de vaders in Israël, 4 dagen voor het Pascha een lam moesten zoeken, dat mocht niet kreupel zijn. Dus niet God in de wereld was, en dat mocht geen schurft hebben, niet in de zonde leven. En dat mocht ook niet blind zijn, dat schaap moest de kracht, de schepping, een volmaakt lam zijn. Mocht niet te groot, mocht niet te klein, mocht niet te vet, het mocht niet te mager. Het moest in alle in welle opzichten een welgeschapen lam zijn. Want hij moest afstralen, de eeuwige Zoon, God die de Vader kost. Zijn Zoon tot een lam. Had hij een beter lam kunnen vinden? Had hij een volmaakter lam kunnen vinden? Had hij een gewilliger lam kunnen vinden? Had hij een bereidwilliger lam kunnen vinden? Ach, zo gewillig als dat de Vader was. Om dat lam te kiezen, zo gewillig was dat lam om zichzelf te geven. Ach, ik kan alles niet zeggen. Daar ben ik te arm voor. Maar de Vader hebben gezorgd in de zon te waren dat er een slachten was. In de schulter was dat er een borg was. De borg stellen heb de val voor geweest. De borg stellen geliefden. In den zoon zijn ze wel behagen in de diepte van de eeuwigheid. Waarin Christus zichzelf gaf naar Jeremia 3 en naar Psalm 40. Dan moet je maar lezen als je in deze tijd hebt. Genegenheid en gelegenheid, dat ziet ge, dat lam zichzelf aan een vader. Zie, ik kom om geslacht te worden. Zie, ik kom om getrekt. Zie, ik kom om te doen wat niet eentje van de huisbekoon ooit zou kunnen doen. Zie, ik kom om voor eeuwig in de staat mijn vernedering voor uw honden te doen. En er eeuwig een verlossing te werken, de welke de kerk aangedaan te worden. En zie het lam geliefd. En wanneer nou zo'n zondaar dat lam ziet, zo'n afgescheiden zondaar die nergens meer heen kan. Dat lam geopenbaard wordt in zijn lijden, in zijn sterf. In zijn lijden grafweerselen. Ach, dan roept ze naar. Zulke is mijn liefde blakker. Dan zie je volk wat een gepaste middelaar is. Dan ziet je in zijn dierbaarheid en in zijn beminnelijkheid en in zijn schoonheid. Ach, dan rekken de handen en ogen. Ach, dat is toch de mijne. Ach, dat toch het zo komt. Dat toch het zo komt. Dat nog eens zeggen moet. Hij is de mijne en ik ben de zijn. Ik weet zeker zo liefde. Als je dit land één keer gezien zou hebben, dan wens je zo elke dag te zien. Ik weet zeker. Als hij eens zijn mond tot je zielig ogen zou hebben, zeggende, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar niet anders kan als eeuwig verlangen dat hij spreekt. Alleen hij spreekt. Dan is Mozes uitgepraat en we zijn zelf uitgepraat. En dan zegt de waarheid, laat u zalig en zien. Ik zag het lam. Ach, gelukkig zien. Gelukkig zien. Gelukkig. Dan zie je zelf niet meer. Dan zie je de eerste Adam niet meer. Dan zie je niets meer als het lam. En God woont in dat lam. En dat lam dat woont in God. Dus alles wat je dat in hem en aan hem ziet, is gans begeerlijk en wel eens gezien. Hij wel eens gezien. Hij wel eens een ogenblikje door de tralie van je gevangenis leven gezien. Daaruit moest roepen. Ach, ach, gij zijt het, die de schatkamer van mijn hart alleen maar vervullen kan. En zie, en zag het lam staan. Volk, hij zit in de eerste plaats. En hij slaapt niet en hij lest niet ook niet. Hij staat in een eeuwige waakzaamheid. Slapen hoeft hij niet. En vermoeid wordt hij niet vastbaar. Hij staat in midden van zijn kerk. Hij ziet aan het kruis een oude moeite en een oude verdriet. Hij wandelt tussen die zeven gouden kandelaren. Als zijn bruid, als zijn kerk. Als dat hier zo staat, dan kan je niet anders denken, volk. Hij staat daar in de eeuwige liefde zijn vader. Hij staat daar naar het welbehagen zijn vader. Hij overziet zijn kerk. En wanneer hij zijn kerk overziet en de kerk hem ziet, zeg mij dan eens, is die kruis te slecht? Heb je dan te veel ellende? Is dan je kruis ondraaglijk wanneer je ziet op dat kruis? Van dat verheerlijkte lam God, dan houden wij alles op. Dan is ons lijden geen lijden, maar zijn lijden geldt alleen. Met de 144.000 uit de 12 geslachten is eruit. Daar staat hij middenin. Ach, hij staat altijd in het midden voor zijn kerk, altijd. En hoe ziet hij zijn kerk altijd, maar zijn kerk altijd niet. Oh nee, oh nee. Hoe menigmaal moet ze zeggen, mijn Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik weg. Hoe menigmaal moet de kerk hier klaar. Zou God de genade zijn, nooit te van zijn. En terwijl het zei, Heer, het duurt toch zo lang. Het duurt toch zo lang. Dat je aangezicht er nog eens op een dag. En u hebt zelf gezegd, in Jesaja 54. Een klein ogenblik in mijn zoon. Maar dat klein ogenblik, dat kan zo lang duren alsof er geen einde in komt. Dat kan zich zo uitstrekken, afgeven. Ze beginnen van binnen te wandelen. Ze zeggen, man, kom nooit meer. Hij komt nooit meer, hij komt nooit meer. Ze zult zijn aangezichten nooit meer zien. En dan die smette die daarmee komt verliezen. Daar kan ik niet bewoordingen mee komen. Hij staat daar met zijn kerk. Hij houdt van zijn kerk. Het is zijn eigendom. Het is zijn wettig eigendom. Niet alleen kracht is koping en betaling. Maar ook kracht is schepping. Want door het woord zijn de hemelen gemaakt. En wat er verder volgt. En hij is niet alleen de schepper. Maar ook de herschepper. De herschepper. En daar heb je worm voor moeten worden. Ik zou het nooit gedaan hebben, nooit, nooit, nooit. Maar God is een worm geworden, die te miskruipen in het leven. En dat voor mij toch, als dat even druk. Dan moet je zeggen, dat voor mij niet hoeven te doen. Maar nogthans gedaan, zullen we eeuwig bewonderen, zullen we eeuwig kronen, zullen we eeuwig prijzen. Die waarheid is geprezen te worden. En nooit iemand anders. En de 144.000 staande met hem. Hoor je wel? Met hem. En de naam zijn vaders gestreken op hun voorhoofd. Dan krijgen ze ook een kenmerk. Krijgen ze ook een kenmerk. Wat ze vroeger in de slavenhandel zo menigmaal die mensen kenmerken op een smartelijke wijze. Waar we nu niet verder om de tijd willen op in zullen gaan. Maar zij krijgen een goddelijk merkje van Ezekiel 9. Dat een engel des licht uitgezonden wordt in Jeruzalem. Om te tekenen aan de voorhoofden die zuchten te werden. Over kerk staat en voort. En hier krijgen ze een vaderlijk merkje. Want de vader heeft zichzelf eerst lief gehad. Mooi luister. Eventjes nog, eventjes nog. Want de vakantie van mijn zielige opening in de woord. De vakantie van mijn leven. Dat is een kus van zijn mond. Mijn vakantie. dan heb ik rust. Rust. O, hij is de rustvol. En hij heeft de namen zijn vaders geschreven in de voorhoofd. We zeiden de vader is eerst begonnen met de stem in de huis van God. Van waar dan ook Christus zegt. Ik zeg niet dat ik een vader voor je bidden zal. Nee. Nee. Dat is net zo dat ik het zo zeggen mag. Als een man van huis gaat voor zijn werk, voor weten of mens. En die vrouw zegt dan tegen je zelf toch wel eens schrijven. Je zelf toch wel eens spoedig schrijven. Hij zegt nee, nee, ik schrijf van jou niet. Ik schrijf van jou niet hoor. Je moet niet op een briefje van mij rekenen. Wat bedoelt die man daarmee? Kan je toch wel laten, mensen, om die te schrijven? Dat kan je toch niet laten. En Christus kan het niet laten, hoor. Om dag en nacht voor zijn volk te bidden. We zijn ellendelingen. Het zijn hellelingen, het zijn zwakkelingen. En hij heeft de naam zijn vaders op hun voorhoofd geschreven. Zeg de vader zelf steeds te lief. En daarin hebben ze ontvangen de geest der aanneming tot kinderen God. Door de welke ze Abba. Hij heeft die namen niet geschreven op de bord. Want dat zou het niet te zien zijn. Maar hij heeft ze geschreven op de voorhoofd. In de voorhoofden. Dat zijn de zetels van schaamte. Die niet veel schaamte meer is. De meeste voorhoofden zijn van kop. Maar als God een mens overtuigt, dan krijgt hij een voorhoofd van schaamte. Oh, wat heb ik toch bond afgebracht. Oh, wat heb ik toch gezond. Het voorhoofd is de zetel van de schaamte. Ik hoor mijn moeder nog zo. Wanneer ik een zaak beloof, dat ze zei, dan zie je dat je voorhoofd hebt gedaan. Ik zie dat je voorhoofd hebt gedaan. Ach, geliefde. Ik denk dat God een mens bekeert. En in zijn jeugdleven thuis brengt. Dat je weer een voorhoofd krijgt. Van schaamte over zijn stem. Maar de naam des vaders wordt geschreven op hun voorhoofd. Dat wil ze. In leer en leven. In bevindingen en in belijdenis. Je kunt horen vertellen de werken des Heeren. Waarin ze uitkomen voor de naam des vaders. Geliefd. Voor de naam des zoons door hem verlost. En door de naam van de Heilige Geest. Die hen heeft willen bewijzen. Zo hebben ze de namen voor over om God te eren. In ware belijdenissen des harten. Waarin hart en mond één zijn. Waarin bevinding en belijdenissen één zijn. Wanneer ze moeten zeggen, daar woont nog een kind van God. En daar woont er nog een kind van God. Daar zuchten ze om God, op ze prijzen God. Daar wenen ze om gemeenschap, op ze spreken uit de gemeenschap. En dan worden ze gekend, zeker als op de waarheid zeggen ze, die ben zelf aangewezen. Die heb ik zelf getekend, gekenmerkt. Zij zijn de mijnen, ze blijven de mijnen. En ik zal eeuwig door hem. En zij door mij de mens worden. Amen. Ach, zegen uw woord, lieve koning. Ach, uw bloed is goed. En uw bloed maakt goed. En alleen uw bloed houdt het goed. Zegen om uw naam te willen uw woord. En ons allen door geloven. Opdat we nog zondaren door opgelegd. En uw kerk geleerd en uw naam geprezen. Als aan hun voorhoofden getekend. Waarin de waarheid vervuld wordt. Dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof vermelden. Ze leven als vreemdelingen. Ze worden meest gezien als ellendelingen. En ze leven meest eenzaam en verscholen. Nochtans, ze zijn uit de eeuwigheid voor de eeuwigheid getekend. Zijn eeuwige leven. Amen. Psalm 36, het tweede en derde zangvers. Bij u, Heeren, is er levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwt. Weet u kennen mild en goed en toont oprechte van gemoed. U recht was op getrapt. En wat er verder volgt, En dat derde van Psalm 36. Met u allen.